لاڑی ظلم گیا زور دی ختم شل جوان دش ولیتا دا زلب بیزار شد خندق و عملیاتو کی لجن منگا مسلمان یو همیشہ کاؤ پخ پر دی وطن ہیچانا نا ڈاری گو دن بند جنگی گو ہر سمرا کا زوری گو لا نور من جذب کی گو کی گو کی گو منگلا پخوانا میدان نا دی گٹ لیلا پرنگ منگلا پخوانا میدان نا دی گٹ لیلا پرنگ دستا دستا پوشان دیر دل ترا غلی بیر تا پوٹیٹ سروات لی ہر چا چی ظلم او زور کرو ہوا ہمی شرمی دلی ہر چا چی ظلم او زور کرو ہوا ہمی شرمی دلی ہو زمونگا زمونگا لاردا جہادا جہادا جہادا مین یو منپ استشہادا استشہاد استشہاد مین یو منپ استشہادا استشہاد استشہاد مین یو منپ استشہاد استشہاد استشہاد زکا پا اورنو سوازو گل گل زوانی لکا پتنگ زکا پا اورنو سوازو گل گل زوانی لکا پتنگ لاڑی ظلم گیا زور دی ختم شل جوان دش ولیتا دا زلب بیزار شد خندق و عملیاتو کی لجن منگا مسلمان یو ہمیشہ کاؤ پخ پر دی وطن ہیچانا نا ڈاری گو دن بند جنگی گو ہر سمرا کا زوری گو لا نور من جذب کی گو کی گو کی گو منگلا پخوانا میدان نا دی گٹ لیلا پرنگ منگلا پخوانا میدان نا دی گٹ لیلا پرنگ ٹوٹا ٹوٹا ٹوٹا شمچی خوشالیم خوخچی درب ذل جلالیم زخمی زخمی بندی خوخیم زندان کی نچی غلام درد جالیم زخمی زخمی بندی خوخیم زندان کی نچی غلام درد جالیم ہمدامی ہمدامی خوخا او رزادا رزادا رزادا نصرت نصرت کون کے مؤلادا اللہ دا اللہ دا نصرت نصرت کون کے مؤلہ دا اللہ دا اللہ دا ستاد فحاشیو لبازار رت گراند تور گڑم ستاد فحاشیو لبازار رت گراند تور گڑم لاڑی غلیم گیا زور دی ختم شل جوان دش ولیتا دا زلب بیزار شد خندق و عملیاتو کی لجن منگ طالبان یو ہمیشہ کاؤ پخبل دن وطن ہی چانا نا ڈاری گو دن بند جنگی گو ہر سمرا کا زوری گو لا نور من جذب کی گو کیگو کیگو منگلا پخوان میدان ندی گٹ لیلا پرن هر سوک هر سوک دستا چی غلام شو پوٹول وطن کی بدنا شو پاتی پاتی تری دن او اسلام شو او گورا بادی انجام شو او حلبا حلبا وکڑی دیر ارمانا ارمانا ارمانا پخپل جوان دن باش پریشانا پریشانا پریشانا پخپل جوان دن باش پریشانا پریشانا پریشانا پخپل جوان دن باش پریشانا پریشانا پریشانا کلا چی پټول افغانستان کې سپین بیرغ ولاړ وی دن کلا چی پټول افغانستان کې سپین بیرغ ولاړ وی دن لاړې غلیم غیا سور دې ختم شل ژوند شولې تن دا زلب بی زار شد خندا و عملیاتو کی لجن منگ طالبانیو ہمیشہ کاؤ پخ پل دن وطن ہیچانا نہ ڈارے گو کو دن بند جنگی گو ہر سن رکھ زوری گو لانور من جذب کی گو منگلا پخوانا میدان ندی گٹ لیلا پرن منگلا پخوانا میدان ندی گٹ لیلا پرن منگلا پخوانا میدان ندی گٹ لیلا پرن